Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, berriz ere Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta hemendik ordubete arratsaldeko lauak bitarte ordubete zerra nahi nuen, ba, Kiroletik saioarekin ariko gara, hain zuzen ere, ba, kirolaz mintzatzeko eta asteburari begira batez ere, ba, bertan izanen ditugun hitzordu guztiak aipatzeko. Zenbait hitzordu garrantzitsu izanen ditugu asteburu honetan, gainera, ba, lehena estropadak Hondarribian, Euskotren eta Euskolabel ligetan Txingudiko eta Hondarribiko banderak jokatuko dituzte bihar, eta igandean berriz KAE ligan Hondarribiko arrantzelen konfradiako banderare jokatuko da. Horrekin batera, ba, garaibatek usadioak berreskuratu nahian, egun osoko egitaraua prestatu dute biharko, Hondarribiar Raun elkarteak eta Hondarribiko udalak noski protagonistekin izan gara, eta, bueno, ba, asteburu garrantzitsu honen atarian, bueno, ba, sentitzen dutena eta izaten dituzten sensazioak, ba, kontatuko dizkigute noski oroitu, ba, bihar Euskolabel eta Euskotren ligako estropak jokatuko direla Hondarribian eta KAE ligakoa igandean berriz ere. Real Union eta Bidasoa ere martxan izanen dira asteburuan, oraindik ere denboraldia ez dago hasi, noski, aurre denboraldian daude sartuta bi taldeak, bi talde nagusiak, baino, ba, bai batak eta bai bertzeak ere lagunartekoak jokatuko dituzte asteburu honetan. Real Unionek bere aldetik, ba, bihar goizeko 11etan jokatuko du Logroñon, Logroñesen kontra, berez asteazkenean ere jokatu behartzuen talde honen kontra Stadium Galen, baino, bueno, ba, bertze taldean Logroñesen jokalarien artean, ba, gaixotasunak zeuden eta, ba, horren horrek baldintzatuta noski, ba, bertan bera utzi zuten asteazkeneko partidua. Baino larunbatekoa martxan segitzen du, aintzinera segitzen du eta erran bezala bihar goizeko 11etan jokatuko da Logroñon, Logroñes eta Real Unionen arteko lagun artekoa. Eta Bidasoak ere, ba, bihar jokatuko du anaitasunaren kontrako lagun arteko derbi hori, garrantzitsua izanen dena, Lekunberrin izanen da eta arratsaldeko 7:30etan jokatuko da. Bertzela, ba, Donostiako klasika ere izanen dugu eskualdean bihar goizeko 10:30 aldera emanen diote hasiera neutralizatua lasterketari eta Donostian hasi eta Donostian bukatuko bada ere, batartean beti ere Hondarribia eta Irun ere zapalduko ditu, Jaizkibel eta Erlaitz igoko baititu Donostiako klasikak eta bertan parte hartuko duten 175 txirrindularik ere. Eta bertzela, bueno, ba, zenbait elkarrezketa ditzeko aukera izanen dugu, Kiroletik saioaren azken zatean urtean zehar, ba, Aitziber Zapirain lankideak bueno, ba, proiektu bat aintzinera eraman du, emakumeak eta kirola uztartzen dituen proiektu berezi bat, eta horren arira, ba, zenbait emakume kirolari eta kirolan aritzen diren, kirolan lanean aritzen diren zenbait emakume elkarrizketatu izan ditu, eta horien elkarrizketak eta hotsak aditzeko aukera izanen dugu erran bezala, ba, Kiroletik saioaren azken zati honetan. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Eta hasieran aipatu bezala, arraunarekin hasiko gara, Busturo legez, Euskotren eta Euskolabel ligetan Txingudiko eta Hondarribiko banderak jokatuko dituzte bihar, baita KAE ligan Hondarribiko arrantzalen kofradiako bandera ere igandean. Horrekin baina, garaibatek usadioak berreskuratu nahian, egun osoko egitaraua prestatute biharko Hondarribia Arraun elkarteak eta udalak. Josemi Elduaien, arraun elkarteko lehendakariak, asteburu honetako erronkak aipatu ditu. Lehenengo izango da, larun batean, arratsaldeko 4:25, izango da Txingudiko 16. bandera, Balfego sari nagusia, Euskotren ligakoa, nesken estropada. Horren ondoren, gutxi gora bera, 6:20 hasiko da Hondarribiko 37. bandera, Mafresari nagusila, Eusko Labe Ligakua, A-trainerak jokatzen duena, eta jai gandian, arratzaldian lauretan, jokatuko da Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiko 18. bandera. ARC bateko estropada, gure bigarren trinerua, B-trinerua jokatzen duen. Igor Enparan alkatea Arraunak herrian duen errotzea eta garrantzia azpimarratzearekin batera biharko estropada egunerako prestatuten egitarau oparoarekin kontent agertu da halakoekin komunitatea eraikitzen dabiltzalakoan. Azken finean estropadak dira gure izaeraren parte bat, ez? Gure gizartearen evoluzioaren parte bat dira gaur egun estropada bezala jaigiroan bizitzen ditugunak, baina ezin dugu ahaztu badirela gure nortasunaren eta izaeraren parte bat. Aurtengoan emakumezkoak zein gizonezkoak arituko dira abuztuak 10 eta 11, eta egia da abuztuak eta 10 eta 11 Hondarribian estres handiko asteburua izan ohi dela, izan ere ohikoak diren jende bisitari kopurua eta herritar kopurua kalean ikusteaz gain, urtengoan hain justu Donostiko klasika eta estropadak ditugulako. Estresa handikoa, baina lujo handia ere. Guretzat herritar bezala horrelako bizipenak, kirolekintzak bizitzeko aukera izatea lujo bat ere bada, eta horregatik ziur nago herritarrak ateratzen direla hainbesteko ospakizun gogoz asteburu guztian zehar herriko kaletara. Eta ez dire estropada soil batzuk. Estropadak izateaz aparte kulturrekintza zabala ere badago antolatuta, Arraun elkartearekin elkarlanean, udala eta Arraun elkartea elkarlanean aritzen dira, eta kulturreskaintza oparea daukagu, baina kulturreskaintza guzti hori ere Hondarribitarrek burutzen duten kulturrekintzak dira, ez? Abioan txaranga, izugarria, buruhaundi eta erraldoiak, DJ-a ere, kanupi DJ-a ere urte luzetan zehar Hondarribian aritu da egun honetan musika egiten, kalea alaitzen eta azken finean komunitate egiten. Euskotren Ligan emakumetan sailkapen orokorreko 5. postuan ailegatzen dira Hondarribitarrak asteburu ontara, aintzinetik duten Donostiarra eta Gibeletik duten Ibaikarekiko alde handiarekin. Playoffetara iristeko, 4 estropada falta zaizkielarik, itxaropentsu mintzatu da Iker Cortés Jean-Pierre Arokareneren mikrofonoa. Egu beti ateatzen gara estropa guztian gure 100-100 ematera, eta asteburu ontan berdina egingo dugu, ez? Etxeko estropada beti dela berezia, saiatuko gera pizkak gehiago ematen, ez? Baina saia da askotan gehiago ematea, baina hor egoten da espigoia jendiaz betia eta asko bultzatzen du horrek. Berezitasun hori nabarritu izan duzuzuk, Hondarribian taldeak nabaritzen du asteburu berezi bat izatea? Bai, azkenen etxean jokatzen duzu, ez? Zure gertuko jendia etortzen da ikustera, eta azkenen estropada importantia da. Gero beste gauza bat, bolada on batean zaudete. Zuk aipatzen zuen denboraldia hasieran, itxaropentsu zinela eta denboraldia ondo bukatuko zenutekeela, eta arazo guztiak gainditu egin dituzue eta oztopoak izan dituzu ere. Baina hori esan, oilarrak hor direla, baina zuek oso gertu. Bai, ez gaude oso urruti, arraun bai dagoela bi koska gorago, ez? Baina beste guztia irabazi digu behintzat estropada baten, bai Donostiarra, bai Orio eta bai Tolosa irabazi digu, eta da uste dugu beraien gandik nahiko gertu gaudela, ez? Igual estropada txar bat egiten baldin badute, eta gu estropada ona o txuguna, posibili digula irabazi. Eremu hontan, zupondo oso ondo ezagutzen duzu, zeo zer eskatzen duzu, kale aldetik, korrente aldetik, aize aldetik, zeo zer berezia? Eskatu eskego, beti bezala, laugarren kalea. Beti laugarren kalea eskatzen dugun bakoitzean, beti lehendabizu bat tokatzen zaigu, azire, bazpare ez dute zer eskatuko. Eusko Label Ligan berriz urteko lehen bandera eskuratu zuen joan den igandean Hondarribiak Orion marka horrekin sailkapen orokorrean 5. lekutik 3.era pasa zen eta 107 punturekin ailegatzen da asteburu hontara ligardia baino gehiago eginik. KAE Ligan igandean izanen da estropada baina biharkoa ere begirada bereziz jarraituko dute sailkapen orokorrean 8. da Hondarribia 34 punturekin, 4. LAT 78 punturekin eta Txaloka Arrion Hondarribia beren entrenatzailea gogotsu dago asteburu honi begira. Asteburu hau dena nahi dugu irabazi, arraunlari diena nahi dute irabazi, bakoitza berian, ze irabazi ez da bandera bakarrikan. Kasu honetan lehenengo taldea bai nahiko du bandera irabazi leia horretan dagolako, baina neska nahiko dute bere estropada urteko beren egitea eta bigarren taldeko traineroaren nahiko du beria irabazi o bere tande irabazi eta horren bilagoaz, batez ere gozatzera. Eta jendia lotzea pixka zer den arrauna eta zer den Euskal Kirol hau. Maia hau da herri klub bat, herri kolore bat, herrien izenean egiten zu arrauna eta hori beste posa bat ematen dut. Ne ustez kanpotikan etorrien arraunea guri laguntzea eta gu beraiekin ikastea, ba hoe sentitzen dute eta horregatik denak arro gaude. Zer representazioak hau Hondarribian eta zer den berdez arraun egitea. Horixe, gogotsu denak etxeko estropada jokatzeko erran bezala ba bihar izanen dute Euskotren eta Euskolabel ligek Txingudiko eta Hondarribiko banderak jokoan eta igandean berriz ba Hondarribiko arrantzalen kofradiako bandera jokatuko dute KAE Ligako ba bigarren mailako hain zuzen ere traineruek erran bezala hiruetan ba Hondarribiko eta etxeko arraunlariak izanen dira leian gogotsu daude bai batak bai bertzeak ba hortan izateko normalean ba giro ederreko eguna izaten da eta bihar ere horrelaxe izatea espero dute gainera eguraldi ona eginen dugu agian eginen dugu agian ba bero gehiegi eta bueno ba hortaz freskatu eta estropadak ikustera animatzen bazarete ba noski kontu zibili beroarekin eta freskatu edo freskoan ibili alden guztietan. Gainera, aipatu dute, bueno, ba, aipatu dugu hasieran eta geroago ere aipatuko dugu, Donostiako klasika ere ospatuko dela bihar eta noski Hondarribitik pasatuko dela, Jaizkibeletik hain zuzen ere, eta hortara ere, ba, zale haunitz urbiltzen direla normalean, beraz, ba, kanpotik estropadak ikustera urbildu nahi baldin baduzue, ba, kontuan eduki trafiko mozketak egon daitezkela, noski ba, trafiko gehiegi ere egon daitekela, eta bueno, zaitasunak egon daitezkela kotxez Hondarribiara urbiltzeko, beraz, Jose Miguel Duaienek ere, ba, lehengo egunean, estropada honen aurkezpenean, prentxaren aintzinean aipatu bezala, ba, agian egukiena, garaiz ibiltzea da, goiz mugitzea eta eguerdi aldera dagoeneko ba, Hondarribian egotea, batez ere, ba, estropada hauek bizi nahi baldin baditu zuen noski eta giro horretan egon nahi baldin baduzue, ba, kontuan edukitzeko, ez, kotxez mugitu behar baldin bazarete, ba, garaiz ibiltzeko eta bueno, ba, itzordu haundiak eta garrantzitsuak izanen direla eskualdean bihar, denak aldi berean, estropadak eta Donostiako klasika eta bertara zale haunitz hurbiltzen direla, bai baterea eta bai bertzera ere. Eta bueno, kontuan edukitzeko eta eguerdi aldean, ba Hondarribian baldin bada zaudete dagoeneko, ba hor erraxago izanen duzuela, estropadetan egoteko eta hori, bueno, ba modu egokian ikusteko eta gozatzeko, ez? Giro guztia. Zoroitu. Ba bihar arratsaldeko 8:30etan hasiko direla emakumeak leian ondotik gizonezkoak hariko direla eta igandean berriz, ba bigarren mailako gizonezkoak ere bertan Hondarribiako uretan, etxeko uretan ibiliko direla etxeko estropada jokatzen. Eta Real Union eta Bidasoaren aldetik, ba, aurre demoraldian segitzen duten bi talde hauek eta, bueno, aurre demoraldiko prestaketak aintzinera doaz, denak ongi doaz, entrenamendu guztiak eta, bueno, ba, egiten dituzten, ez, prestaketa guztiak ongi doaz, eta, ba, lagunartekoak ere, hemen dira, Real Unionen aldetik, ba, bihar urrengo lagunartekoa jokatuko du, dagoeneko uste dut aurre demoraldiko laugarren lagunartekoa izanen dela, bihar jokatuko dutena, goizeko 11:00 Logroñon izanen dira, Real Uniongo jokalariak Logroñesen kontrako, ba, lagunartekoa jokatzeko, aipatuko dugu, ba, pasaden asteazkenean jokatu beharrekoa zela, Logroñesen kontrako lehen lagunartekoa bizituzten hitzartuak, lehena estadion galen jokatu behartzen, pasaden asteazkenean erran bezala, baino Logroñesen taldearen barrenean jokalari batzuk ba, gaixo zeudela eta atzeratu egin zuten, edo bueno, bertan bera utzi zuten, asteazkenean Estadio Miguelen bertan jokatu beharreko lagunarteko hori, baino larun bat honetakoa ba, mantendu egin dute, kasu honetan Logroñesen etxean jokatuko da, Logroñon bertan, eta hori aintzinera edo martxan segitzen du. Hitzartutakoa ba, beteko dute eta erran bezala ba, bihar goizeko 11etan ospatuko datzo Mikel Llorenterekin entrenatzailearekin egoteko aukera izan genuen ba, hemendik aste pare batzutara aditzeko aukera izanen duzuen elkarrizketa bat egin genuen berekin ba aurre denboraldia eta bueno azken hilabetetako aldaketak ez bueno direla eta aurre denboraldiaren oski aipatu genuen eta berak aipatzen zuen ba bueno pozik hartu zutela ez asteazkenean Estadio Miguelen ez jokatzea ba batez ere lan aldetik justu zebiltzalako edo bueno ba aukera gehiago zutelako ez biharko norgehiagoka hobeki prestatzeko eta bertzerik gabe ez aurre denboraldiko prestaketak eta entrenamenduak hobeki eramanen zituztelako horrela aintzinera beraz beraiei ere arna sartzeko ba beraientzat ere arna sartzeko baliagarria izan zen pasaden aste azkeneko partidua aintzinera ez eramatea eta eskertu egin zuten ba lasaiago entrenamendua lasaiago egiteko eta bueno hor asteko ez lana hobekiago eramateko beraz horixe ba entrenamendu guztiak beteta prestaketa guztiak beteta bihar Real Union Logroñora joanen da goizeko 11etan Logroñesen kontrako lagunartekoa jokatzeko eta Bidasoak ere ba aurre denboraldiko lehen lagunartekoa jokatuko du bihar ere Bidasoa Irunek ba aste terdi darama iaia bi aste darama lanean entrenamenduak egiten bai pistetan, bai baloiarekin, baino baita gimnasio lanak egiten eta noski bueno ba atzo ikusi genituen Playa Hondin lasterka zebiltzala eta bueno ba bertzelako entrenamenduak ere egiten hasiak dira eta lehen lagun artekoa ere bihar jokatuko dute, kasu honetan anaitasunaren kontra jokatuko dute derbi hori, lagun arteko derbi hori eta horixe Lekunberrin izanen da arratsaldeko 7:30etan. Ba lehen lagun artekoan denez Gurutzagin Agalderekin ere izan gara, berekin aurre demoraldia aipatu dugu eta berak hauxe kontatu digu. Bai, aurreren moraldi guztiak bezala, ba oso ilusionagarria, ez? Ba denok gabiltza ba gogotsu, da pasada eta bueno, ba denboraldi berri bat eta denok ilusioz eta bueno, ziur gauzak ondo joaten direla. Iesan Europan egotea ba oso garrantzitsua da guretzat, alde batetik ba klub bezala ba konpetizio polita delako eta denu gustatzen zaigulako egoteagatikan eta gero ere ba bueno ba bai talde bezala daukagun askuntzari ba jarraipena emateko ere ba garrantzitsua da Europan egotea eta bueno bertan konpetizioa aurten ba gai garrantzitsua izango da. Ba, deitu duzuen bezala, lehen bi aste hauetan noski ba, pozik daude, Bidasoako jokalari teknikari eta bueno, zuzendaritza taldeko kide guztiak ere, ba, aurre denboraldia pres dutelako, martxan delako, denak ongi daudelako, entrenamenduak ongi joaten ari direlako, eta gainera, ba, aintzinera begira ere, denboraldia asterako momentu horretan, ba, erronka handiak dituztelako, ilusionagarriak Gurutzagin Agaldek erran bezala, eta gogoz daudela hori asteko, eta horri hasiera emateko alde zaintzinetik hala ere, ba erran bezala aurre denboraldiko prestaketak dituzte oraindik ere aintzinetik, iraileko lehen edo bigarren asteburuan hasiko dira, oraindik ere zehaztu gabe dago, bai, aurkarien zerrenda egina dagoela erran bezala, ba kanpoan hasiko du Bidasoak denboraldia eta bigarren jardunaldian etxean jokatuko duen lehendabiziko partido izanen dela, kasu honetan lehen urtean bezala Barsaren kontra jokatuko du Artalekun, baino erran bezala hori guztia prestatzeko, ba aurre denboraldiko prestaketak aintzinera doaz eta oraindik ere ia bete bat edo gelditzen zaie, ba entrenamenduak egiteko eta lagunartekoak ere jokatzeko eta lehiakortasun hori ez entrenatzeko ere noski horretarako baliagarriak dira lagunartekoak sentsazioak bilatzeko eta bueno ba lehiakortasun puntu hori bilatzeko ere lehiatzeko martxa hori ere hartzeko. Beraz, lehen lagunartekoa, aurre denboraldiko lehen lagunartekoa bihar arratsaldeko 7:30etan Lekunberrin anaitasunaren kontra. eta orain dela minutu batzuk, hasieran aipatu bezala, txirrindularitza zarituko gara, eta, bueno, hasieran aipatu bezala, Donostiako klasikare izanen dugu eskualdean, asteburu honetan, zehazki bihar ospatuko da, Donostiatik atera, eta Donostian berriz ere ailegatuko den lasterketa. Trazatua berriro, aldatu eginda, aintzineko urten aldean, errepidetan egindako aldaketen gatik eta segurtasunagatik, edizionetan, txirrindulariek 256 kilometro egin beharko dituzte, hau da, iaz baino, 6 gehiago, Zurriolan bertan txapela eraman alizateko. 7 mendate puntuagarri igoko dituzte, baina zustekoak ere egonen dira, Andazarate, Azkarate, Urraki, Alkiza, Jaizkibel, Erlaitz eta Pilotegi. Azken hori, igoera berria izanen da klasikoan eta Murgil ordezkatuko du. Pilotegi, Murgil edo Bordako tontorra bezalako igoera da, edo are gogorragoa ere bai, bertako maldakeuneko 27-rainokoak dira eta. Aurtengo edizioan bitarteko bi esprin egonen dira, batetik helmugatik lehen aldiz igarotzean kokatutakoa eta bertzetik kontralmugatik igarotzean 119. kilometroan kokatutakoa. Goizeko 9:20 aldera izanen da kontrola, marterdiak bitarte eta irteera neutralizatua 11ak laurden gutxi aldera izanen da. Helmuga berriz, arratsaldeko 8ak aldera izanen da. World Tourreko 28 talde hartuko dute parte aurten, guztira goi mailako 175 txirrindulari izanen dira gure errepideetan lehiatzen den-denak. Ezagutzeko aukera izanen duzue gainera gaur bertan, arratsaldean 6:30 kursalean egin duten aurkezpen ofizialean. Emakumea eta kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Irungo Mariño taldean futbol jokalaria izan da Sandra Ramajo urte luzez. Gaur egun bertako neska taldea Real Union klubarekin batzearen alde egoteaz gain, horren bultzatzailea ere izan da. Realeko jokalaria ere izan da urte luzez, bertako entrenatzailea da egun. Berarekin mintzatu gara neska gazteak eta kirola izpidea harturik. Sandra Ramajo. Real Union eta Marinok hitzarmen bat sinatu berri dute eskualdeko emakumearen futbola sustatzeko eta bultzatzeko asmoz. Gaur galera etorri gara eta Sandra Ramajo Marinoko emakume taldeen arduradunarekin hitz egingo dugu honen inguruan. Kaixo Sandra, zer moduz? Kaixo, ba ondo, hemen eguzki paregabearekin. Galen eta bueno. Aipatu dugun bezala, Real Unionek eta Marinok bi klub historikon artean horrelako hitzarmen bat sinatu duzue emakumeen futbolari, ba nolabait sustatzeko edo sustapen bat emateko, bultzatzeko. Hori da helburu nagusia, ez dakit bertze helbururen bat duzuen, ba hitzarmen honekin edo bueno, ze helburu bilatzen duzuen hau sinatuta. Bueno, helburua azkenean Irunen emakumeen futbola sustatzea da, bueno, Bidaso aldean, eta bueno, indarra ematea emakumezkoen futbolari. Azkeneko urteetan egia da pixkat bajua izan dela eta hemen jokalari oso onak atera dira, eta bueno, ni Marinon nagola jokalari onak ikusten ari naiz, kategoria txikietatik, eta bueno, nire ustez hori indartu egin behar dela. Eta hitzarmen honi esker, ba nire ustez ba etorkizunerako Iruneko nesken guztientzat ba aukera ona izango dela. Egia da bi aipatu dugun bezala, bi klub historiko elkartu zaretela, emakumeen futbolan gainera ba Marinok izen bat du, ez? Oinarri batzuk jarri zituen hemen emakumeen futbolean eta horrek ere pentsatzen dut indarra emanen diola proiektuari, ez? Babes gehiago edo ba oinarri sendoak ditu dagoeneko atal horretan, ez? Eta horrek ba babesa emanen dio indarra. Bai, Marino urte askotan egonda emakumezkoen futbolan, presidentea esan zuen bezala, urte askotan bera apustu egin zuen, inorrek etzula nahi, ni lehenengo urte horretan egon nintzen jokalari bezala, 5 urte egon nintzen, eta ja ba, uste dut amasei, amazazpi urte egon dela borrokatzen, emakumeak Irunen talde sendo bat izateko, eta bueno, nire ustez azkeneko urteetan laguntza behar izan dugula, eta gehien bat ba, emakumezkoen futbola ez egin delako, ez? Eta onditzen ari da pixkanaka, eta bueno, ba, uste dut iritsi dela puntu bat, ere, ba, bueno, puntu bat gehiago behar duela, Irunerako, hiri oso handia delako eta jokalari pilo bat daudelako. Konturatu egin gara azkeneko bi urteetan ba, zenbat jokalari etorri diren klubera, eta uste dut hori sendotu behar dugula. Ikusi duzu hor behar bat, ez? Nola baita errateko edo gabezi bat, bagian emakumeen futbolari haunitz daudela, eta hoiei aukera bat eman behar zaiela, eta honekin eman entzaiela, ez? Bai, azkenean beraiek geroz eta jokalari hobeagoak izateko gehi oskatzen dute. Osea, etortzen dienean entrenatzea gauzak aldatu da pio bat, futbol asko aldatu egin da, bueno, nik jokatzen nuenetik orain arte, entrenatzaileak prestatuagoak izan behar gara, staff teknikoa haunditu egin behar da, azkenean ba, entrenamenduak kalitate gehiago behar dituzte, eta hori jokalariak eskatzen dute. Jokalariak behar dute ezitzeko, ikasteko eta jokalari onagoak izateko, eta gainera orain gorago iristeko gerozta zailoga da. Nahi badute ba, etorkizunean lehenengo mailan jokatu, ez da lehen bezala. Orain ba, bueno, fisikoki indartsuagoak izan behar dute, koordinatuagoak, teknika aldean landuagoak, taktika aldean ere baita prestatuagoak, orduan hori lana behar du atzean. Nolabait errateko, emakumeen futbola ere profesionalizatzen ari da gehiago, edo bueno, hortarako pausua ematen ari da, eta hori ere beharrezkoa da maila txikiagotan ere. Demoraldi hasieran, zuen jokalari batzuekin egon ginen gainera, Orezko Regional mailan lehen aldiz emakumeek epaile laguntzaileak zituztela, eta bueno, horrelako pausu txikiak edo, bueno, ez, hain txikiak, ematen ari dira, ba, batez ere hori, ez, emakumeen profesionaltasunerako eta beraiek ere baliabideak edukitzeko etorkizun baterako, eta bueno, ba, futbola dena berdin izateko bai emakumeentzat, bai gizonezkoentzat ere, ez? Bai, ni esan dezuna bentsa bertan, nire ustez lan handia dagoela maila txikietan. Hor kalitatea eman behar diegu eta bueno, gero medioiek esan dezuna ba, linierrak gure mailan egotea, hori azkenean ere indartu egiten du emakumeen futbola, eta garrantzitsua da rekurtso hiek izatea, ba, beraiek ere ikusteko ba, bueno, emakumezkoen futbolare garrantzia daukala eta goraka egiten ari dela, eta horregatik rekurtsoak behar ditugu alde horretan, laguntza gehiago, eta baita ba, bueno, maila txikietan oraindik eta gehiago indartu. Gizonezkoetan bezala, ba, emakumezkoekin baita ere, animatu, neskak bueno, ba, futbolana jokatzeko, bueno, bai, lagunak egitearekin aparte, ba, bueno, ba, probatzeko eta bueno, ba, ikasteko, eta bueno, niretzat bueno, garrantzitsua da, esan duzuna, ez, ba, maila txikietan, ba, bueno, hori sustatzea denon artean. Gainera, beti aipatzen dugu hemen ere harrobia gehitz garrantzitsua dela, eta emakumeen kirolean eta kasu honetan ba, futbolean ere agitz garrantzitsua. Batez ere, ba, hemen bertako kirolariak eta futbolariak kanpora ez joateko, ez? Hemen euren hirian aukera edukitzeko, nahi duten kirola praktikatzeko, kasu honetan futbola, eta ba, aipatu duen bezala, baliabideak edukitzeko euren hirian, erreferenteak ere edukitzeko, ez? Ba, ikusteko maila handiagotan txikitatik, ez? Aukera dutela klubean segitzeko, klubean parte hartzeko, eta ez ikusteko beharrik, ba, kirol hori alde batera utzteko edo, bueno, ba, beraien ibilbidea eteteko. Bai, horregatik proiektu hau, ez? Azkenean nahi duguna da, ba, jokalariak hemen gelditzea, hemen gertukoa direnak, irungoak direnak, Bidasoaldean dauden jokalariak, bueno, ba, hemen egotea, baina ikustea proiektu on bat dagola, lana handia egongo dela horratzean, ikasiko dutela, beraien artean bueno, lagunak ingo dituztela, eta bueno, ba, hemen Irunen, irian, ba, ba, emakumezkoen futbola haunditu egingo dela, ba, zaleak etortzea, partioak ikustea, hor ere ikusten dugu defizit txiki bat, ez azkenean, ba, bueno, sustatu pixkat ere emakumezkoen futbola ba, ba, bultzatzeko, partioak ikusteko, eta bueno, hemen ikusteko ere jokalari onak daudela, eta pixkanaka, ba, bueno, ba, bueno, ba, helburuak jartzea, igotzea, bai, maiak igotzea, eta bueno, referente horiek esan duzun bezala izateko ere, ez, bai txikiak, maila txikietatik, ba goiko mailako jokalariak ba ikustea, beraien referenteak izatea, ba bueno, gu ere entrenatzaileen moduan egon garena jokalariak izan garela hemen Irunen ere, beraiek ikusteare hemen ondo egin dugula lan, hemen ere jokalari onak izateko aukera izan degula, ondo entrenatu dugula eta bueno, ba ez degula beste leku batera joan behar. Ba, hemen ere lan ona egin dezakegula. Aipatu duzu, bueno, zu Mariñoko lehen urte horretan hasi zinen Mariñon bertan futbolean jokatzen eta gero profesional izan zara Errealarekin eta zu bezalako ba figura bat edo bueno, jokalari ohi bat edukitzea Mariñon eta bueno, ba proiektu berri honetan ere txikientzako noski ba eredu bat da, referente bat. Baina pentsatzen dut zu hasi zinenetik gauza kaunitz aldatu direla, zerbait aipatu duzu hasieran. Zer ikusten duzu aldatzen aldela, oraindik ere gehiago alda daitekeenak ere izanen dire, baina zer ikuste duzu ba unitz aldatu dela eta positiboa izan dela alde horretatik? Ba, nire ustez, lehenengo gauza aldatu egin dela entrenamenduak. Egiten diren ariketak entrenamenduetan, fisikoki nola lantzen diren futboleko egoerak, eta horren inguruan asko aldatu egin da futbola. Erritmoa, jokalarioak indartsuagoak, azkarragoak, erresistentziagoak, azkenean hori aldaketa handia izan da. Horregatik nire ustez, ba, bueno, ba, futbola haunditzen dagoela, ba, gerozta jokalari hobeagoak ikusten ditugula baloiarekin, baina baita baloi gabe, ba, bueno, ba, esan duan, fisiko aldean. Orduan, hor aldaketa handia ikusi dut, eta bueno, gero ba bueno, prentsan, medios de comunicación eta horien are bultzatu egin du pilo bat emakumezkoen futbola, oraindik kristona falta da, selekzioan ere ba bueno, ikusten ditugu geroz eta jokalari gehiago ba onak ateratzen ari dela bai Irunen, bueno, Donostin, Realean, hemen baina bueno, gehiago enfokatu egingo naiz hemen Irunen, ez? Azkenean ba jokalari asko Erreala joan dira, bai? Ni aukera izan nun ba Errealan jokatzea 11 urtetan, ba azkenean hor egin naiz jokalari bezala, baina Errealara iristeko pausu batzuk eman ditut ere hemen Mariñon eta orain pausu hoiek beraiek hobeagoak dituzte. Gauzak aldatu ja, esan dudana, entrenamenduen inguruan, baliabideen inguruan, gauza hoie guztiak haunditu egin dira, eta aukera gehiago dituzte, hobeto iristeko, ba, bueno, ba, iristen dena lehenengo mailara, edo ez dena iristen lehenengo mailara, baina iristen da lehenengo ref, bigarren ref, bazkenean, bakoitza iritsiko da, behar duen lekura, eta, bueno, ba, ematen ari den pausuak, ba, bakoitzak nun daukan bere tetxua ikusteko ba garrantzitsua da. Eta hori da, zazki bilatzen duzuena, ez, proiektu honekin prestaketan finkatzea, ez, prestaketa hon bat finkatzea jokalarien artean eta, bueno, ba, gerora etorkizunera, ba ongi prestatutako jokalariak edukitzea. Horretarako aldaketa bereziren bat edo pentsatua duzue ba proiektu honetarako edo bueno, ba hori da gehien bat eginen duzuena. Bueno, orain proiektuaren inguruan hitz egin behar dugu, orain bueno, lan asko dago atzean, ez? Talde guztiak finkatu, jokalariekin hitz egin, proiektuari buruz hitz egin, nolan landu behar dugun, zer nahi dugun, zein helburu izan nahi ditugu, ba bueno, hasieran pixkat izango da un poco ez lioso, baina niretzako lana dago horratzean, lehenengo taldeak finkatu, helburu txikiak jarri, epe motzekoak, eta baita ba bueno, ze direkzioan egin nahi dugun lan, nola nahi dugun ezi, pixkanaka, azkenean proiektu bat ezin dugu goitikan hasi, pixkanaka joan behar gara, lehenengo urtean ez dira aldaketa asko egongo, ja aldaketa handia da, niretzako azkenean bi klubeen artean hitzarmen hori egitea, bueno, ba, horrek aukerak emango ditu, ba, bueno, ba, Galen ere agian ba, entrenamenduren bat edo partiduen bat egiteko, eta bueno, ba, zelai gehiago ukitzeko hor arazoa daukagu Irunen talde guztiak, klub guztiak, eta azkenean hor pixkat motz gelditzen gara entrenatzeko momentuetan, ba, entrenamendu gehiago izateko, kalidade gehiago izateko, prestaketa hobeagoak izateko, eta horretan uste dut nahi dugula ezi, eta hori ikusi behar dugu, ba, nola finkatuko dugu, nola landuko dugu talde guztietan, maila txikietatik, bueno, ba, nire taldea artea, azkenean hoiek dira lehen taldea, eta ikusiko dugu, ba, bueno, ba, nola nahi dugun landu, ba, beko jokalari hoiek, bueno, txikian dauden, maila txikietan dauden jokalari hoiek prestatutak iristeko lehen taldera. Ba, hori da, lana duzu aintzinetik, berez edo hasiera batean lau urteko hitzarmen bat da, baina noski beti epe ertain edo luzera begira egindakoa, eta bueno, ba, espero dugu dena ongi joatea, eta ba, Irunek eta noski ondoko eskualde guziek ere edukitzea hemen ba, oinarri sendoak dituen proiektu bat, eta gainera beharrezkoa dena ba, emakumeen kirola, kasu honetan ba, futbola sustatzeko, eta gure kirolariek ba, leku polit bat edukitzeko hemen. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, Sandra, eta bueno, ba, zorte on lan honetan eta gelditzen zaizuen guztian. Ba, mila esker zuei, ba, elkarrizketa hau egiteagatik, bueno, goiz polita pasatzeagatik hemen, estadio polit batean, eta bueno, ikusiko dugu etorkizunean, ba, nola ateratzen den proiektu hau, eta bueno, ba, hemendik neska guztiei bultzatzea, ba, bueno, ba, proiektu polit bat izango dela, aukera politak izango dituztela, asko ikasi egingo dutela, eta bueno, nire ustez hau, ba, bueno, nire iretziz erabaki ona dela, eta Irunentzako, eta bueno, ondoan daukagun herri guztientzako, Bidaso aldean, ba, bueno, ba, emakumen guztientzat, ba, aukera polita, eta bueno, ba, animatzea eta seguru gauza onak ingo ditugula. Emakumea eta kirola, kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa, bai ala ez, emakundek lagunduriko tartea. Aizu. Ainhoa Azurmendi kirol psikologoa da. 11 kontu ikusten ditu egunerokoan. Prentsan ere asko agertzen da. Gaian aditua da dudarik gabe. Gaur egun egoera nola ikusten duen galdetu diogu besteak beste, talde mixto eta ez mixtoen inguruan ere aritu gara eta baita noski emakumeok kirola praktikatzerako unean topatzen dugun indarkeria matxista simbolikoa ere. Ainhoa Azurmendi Etxegarai psikologoa da, baina kirol psikologoa edo aholkularia ere bai eta psikologian irakaslea ere bai, beraz emakumea kirola eta indarkeria matxista lantzen ari garen elkarrizketa sorta honetan berarekin hitz egitea kasik ezinbestekoa litzateke. Ainhoa, zer moduz? Kaixo, egunon. Ondo, ondo. Bai. Esango dugu. Bai. Ainhoa, bai. Esan bezala psikologoa zara, baina espezialitate batekin edo berezitasun batekin, kirol psikologoa intzuzen, ez da? Bai, hori da, pixkatu uztartu ditut, ez, nire bizitzan garrantzitsuak izan dian, bai, ibilbideak edo esango dugu, eta ba, kirola zorionez, ba, nire egunerokotasunan parte da praktikan eta teorian, eraz, bai, hori, eta feminismoa bestetik, ez, eta gaur egun, ba, hori, generiko espegia, eta kirola uztartzen, ba, ahal izan dut. Begirada bat ematen eta gaia lantzen saiatzen ari gara, ba, emakumeok kirola praktikatzera animatzen garenean zerrekin topo egiten dugun azaleratzeko, ez? Batzuk lortzen dute ibilbide oparoa, baina behar bada 11 oztopo gainditu ostean, ez? Batzutan oztopo horiek ez dira indarkeria matxista bezala identifikatuak izaten, ez da ere derrigorrez beti horrela izaten, baina zuk nola ikusten duzu egoera gaur egun? Bueno, a ber, esango genuke, aipatu duzun bezala, kirol arloan, bueno, azten geanetikan, seguraski, jada hor daude gizartearen isladian beste indarkeria mota ezberdinak, ez? Agerikoagoak edo simbolikoagoak, baina baita ere, diskriminazio egoera argiak emakumeentzat, ez? Hor azkenian ibilbide bat egonda, kirol arloa oso matxista izan da, resistentzia handia jarri ditunak, ba, emakumeen partaidetza usteko esango dugu gizonezkoengatik kudeatuta egondalako beti, ez? Eta badaudelako kirol batzuk, ba, bereziki erresistentzia handiagoa jarri dituztenak, ez? Emakumeak, ba, bertan aritzeko. Gaur egun esango genuke, ba, askotan esaten dela, ez? Edo haiek esaten dutela edozeinek egin dezakela gure kirola, baina gero egunerokotasunean oraindik ere, ba, diskriminazio egoera asko aurkitzen dituzte emakumeek, ez? Eta aipatu duzun bezala, ba, bai, gaur egun indarkeria egoera asko izan dira. Eta bai diskriminazioa eta bestetik bai indarkeria izango litzateke espresio latzena emakumeen kontrako diskriminazioarena, ez? Orduan, bueno, ba esan dezakegu bai, emakumeak bagabiltza kirol arloan, gero eta gehiago eta resistentzia gehien zituzten kiroletan ere, baina hor peaje handiak ordaintzen ditugu baita ere. Ezin dezakegu esan, ba guztiz, bueno, normalizatua dagoenik, ez? Egoera. Ez dugu gaia hortan zentratuko, ez, baina peajeak aipatzen dituzula Ainhoa, uda amaiera honetan Espainiar estatuan eta Euskal Herrian ere, ba, Rubialesen kasu horrek azkenan azaleratu besterik ez du egin izebergaren punta edo, ez, deitu daiteken hori, eta hori kamerek grabatu zutelako. Eta hori ere zalantzan jarria. Zuke, azken urtetan alare ikusi duzu behar bada aldaketarik, ez sisteman beran, baizik eta agian emakumeon ahalduntzean? Guztiz, eta hori nire ustez da aurrera egiteko ardatza. Benetan emakume kirolariak edo beste estamentuetan dauden emakumeek, ba, kontzientzia eukitzea, ez? Nik uste hor feminismoa ezinbestekoa dela, baita ere aipatu dugu, ez? Azken egunetan nola sistema beak oso estrategia garrantzitsua erabiltzen dula, dala emakume kirolariak atomizatuak eukitzea, bakoitzak bere txokotan, ez, konturatu gabe individualizatzen arazoak, kolektiboak ez bailitzan, ez, eta ne ustez, ba, adibidez, sare sozialek eta komunikazio, bueno, ba, azken urtetan eukide izan duten aurrera penek, ba, behitu, aspektu positibo bat esango nuke ekarri dutela dala benetan besteen egoeraz ezagutzea, ez, eta aldarrikatzea, eta kontzientzia feminista eukitzea, eta hori ere kirolarloan aplikatzeak egin du benetan, jo, ba, emakumeak esatea, bueno, jazta, ez? ba, ez dugu horrelako egorarik gehiago bueno, asmorik aguantatzeko, ez? Orduan nik uste hor, bai egondala aldaketa handi bat, esango nuke baiet. Behar bada, aipatu daiteken beste azale edo puntuetariko bat da kluben kontzientziazioa, ez? Edo ikuspegia lan egiteko estilo eta eredua oraindik ere zenbaitek talde mistoak mantentzen edo egiten dituzte, beste batzuek talde ez mistoak mantentzen dituzte. Zuk, zure esperientziaren arabera, Ainhoa, zer gomendatuko zenieke klubei? Zazkenean, kirola txiki-txikitatik praktikatzen hasten dira? Aber, hori ezin da oro bat, ez egin planteamendua, baina nik oso argi daukatena da, nesken espazio propioak bilatu behar diala. Eta gaur egun, egoera mistoetan emakumezkoek ez dutela garatzen beraien potentzialidade guztia. Eta hori potentzialidadea hitz egiten dugunean hitz egin dezakegu. Kirol jardueraz, gorputza mugimenduan eta lantzen ditugun abileziak, psikomotrizitatea eta beste, eta teknikoki eskuratzen ditugun gaitasunak, baina baita ere, bueno, beste esango dugu karga psikologikoago dauzkaten abileziak edo gaitasunak, ez? Hau da, iniziatibak eukitzea, autoestima, nire gorputza mugimenduan sentitzeak ematen diten plazerra bilatzea, ez? Emakumezkoen taldean sortzen dian harremanak saretzea, espazio publikoaren publikoa, edo demagun kasu honetan, ez? Zelaian, ba, nire gorputza eta burua eroso sentitzea. Eta hori guztia, badakigu oraindik ere, ba ez dala gertatzen espazio mistoa denean, gizonezkoek, ba, bueno, gainartzen dutela espazio guztia sozializazioaren ondorioz. Eta ez da nire ustea bakarrik, ez, egin ditugun ikerketa txikitan hori ikusi da, eta garrantzitsuena, hitz egiten dezunean gorputz heziketako irakasleekin, edo eskola kiroleko begiralekin, eta oso argi dute beraiek, ikusten dutelako espazio propioak, bueno, behar dituztela emakumezkoek, eta bestetik, lengoan, aipatzen genuen, ba, kirol teknikari batekin herri batean behar esaten dut nik, egia esan, helburu konkretu bat ez badago, ez diot zentzurik ikusten elkartzearena. Ez bada modu, ba, ezitzaile, bueno, ezkidetza gaina bermatuz egiten. Bai. Orduan, kontutan nuki behar dugu, emakumezkoentzat bilatu behar ditugula espazioak plazer sentitzeko, korputz jabekuntza kontzientea gertatu dadin, eta hori guztia oraindik ez dago, ez dugu ematen sozializazioak galerazi egiten du. Beraz, azken batean, zuk esan duzuna, ez? Helburu zehatzik ez balin badago, komenigarriagoa litzatekeela, ba, ez nahastea, ez? Taldeetan. Nola identifikatu daiteke zure iritziz edo ze tresna ematen alzaio aur nerabe bati, ba, indarkeria hori identifikatu dezan? Indarkeria simbolikoa deitu daiteken hori, ez? Berare, ba, ohartu dadin eta ahaldundu dadin. Bai, a ber, daude egoera ezberdina, batez ere hasi beharreak gorputzetik, zeintzu dira onartu beharrez dian, ba, ukituak, sensazioaz, beti esaten dugu, oso subjetiboa da, ez? Bai. Baina subjetotasun horretan guztian, badago ja ikerketek ezarri dituzten egoera konkretuak, eta egoera konkretu horien bitartez hitz egin dezakegu, ez? Ba, nahi ez dien ukituak, atximurkak, musuak, besarkadak, eta beti aipatzen dugu oso garrantzitsua dela kontutan hartzea komunikazioa gorputzan bitartez ona dela, positiboa dela, baina oso kontutan uki behar da baita ere ze helbururekin egiten dan, edo, ez, besarkada bat edo horrelako jokabide bat. Gero, botere harremanak daudenean, heldu eta adibidez txikien artean, baina baita ere berdinen artean esaten dena, berdina, baina botera harremanak daudela, ez? Neska mutil edo neskan artean edo mutil batez ere, ez? Orduan, erakutsi bertzaile identifikatzea badakizkigunak arrisku egora dianak, eta hoia danak ez bada egiten zu jartzen dezula zure gorputzaren muga, inork ez dizula musu bat eman behar nahi ez badezu, ikuituak berdin, nahiz eta teknikoki mugimendu bat erakutsi behar badizuten ez dute zertan zure gerria osorik heldu behar. Eta gero lirateke beste goera batzuk ez dianak hain agerikoak edo kontaktu fisikoan bitartez gertatzen dianak, ez? Sare sozialen erabilera, ba, ze mezu ematen dian, ez? Eta nola, hor dago oso interesgarrian prozesu bat, grooming prozesua, ez? Ba, abusatu nahi duen pertsona batek aurrera ematen duen prozesu bat, ba, biktima, normalen bere konfiantza irabazteko, ez? Eta orduan horra hasiera batean da, bueno, ba, bizitza pertsonala, ez? Arduratzea, gainean egotea, oso goxo izatea, egitea, gutxinaka opariak ematea, eta kirolariei egiten duguna da, erakutsi hori guztia alarmak diala, ez? Eta egin barduna da, hitz egin, eta bea ezer oso sentitzen da egoera guztitaz, hitz egin. Baina horretarako formakuntza behar da, beraiena eta entrenatzailena, eta beste, ez? Ba, guztien artean, kirolarlo seguruago bat eraikitzeko, baina, kau, gero hoi adintxikiko eta zaipatu dut, baina bai. Emakumeak, bizi izan dituztenak, barbentu futbola adibidea jarri dezuna, ez? Emakumeak bai. Diskriminazio latzak, eta gero, ni oso ziur nago, hor egoera asko gertatu dianak, ezin dianak, ba hori subjetibotasun horretan, ez? Bizi izan dianak, ba abusu bezala, ezin dianak nolabait, ez dagolako inun, espezifikatua, prozedura bat, jokabide konkretu honi, aurre egiteko edo honen aurrean salatu dezakezu, salaketa bat aurkeztu dezakezu, esatu bateako zure bizitza pribatuaren kontrola. Edo, esaten zutena, ez, logelak irikitzea eta bestea sartzea, ba ez, ezin du zure entrenadoreak logelan sartu egoera horretan. Hori guztia erakutsi bartzaie, badaudela mekanismoak, babesteko, ez? Eta hori, zure organizazioak ez badizu erakusten, esan nahi du, hor dagoela tolerantzia handiagoa, ba, bueno, abusu, botere abusuak egitea, ez? Orduan ikuste sistema beha izan dela beti, ba, hori nolabait, behin eta berriz errepikatu duna eta normalizatu duna. Eta horregin dia, botere abusua maila guztietan, baina baita indarkeria sexualean eta beste indarkeria mota batzutan ere, ez? Psikologikoa izan daiteken bezala, fisikoa zemugan nun dauden, sexuala hitz egiten degunean eta batez ere eremu batean, kontestu batean nun ezagunak dian, esan eta zure entrenatzailea adibidez, ba hor muga lausotu egiten dira zuk ez badakazu formakuntza identifikatzeko noiz da nun dagoen gaizki, ez? Orduan, uste txiki txikitatik eta ba ezarri bardiala batetik sensibilizazioa egin eta bestetik ezarri argi eta garbi zeintzu dian prozedurak ba egoera hoiei aurre egiteko, ez? Eta babestuta zaudela sentitzeko. Hau zer da? Ba edukitzea argi planak egitura guztietan, ez? Kluba, federazioak eta bar. Bainoa gaiak askotarako ematen du. Posten nahi zala ere aipatu duzulako ba neskon ahalduntzeak ba gauzak aldatzen ari direla, ez? Hori ekarri duela. Ahalduntasunak edo ahalduntzeak eta behar bada klubak ere jada beste perspektiba batekin aritzen direla. Kontzientziazio eta formakuntza aipatu dituzu ere ezinbestekoak. Horretara bidean nabaritzen duzu egoera? Zango nuke baietz, baina oso politi. Eta gero ezberdintasuna daude, ba nire ustez klubaik nahi dutenak zerbait egin eta ezakitenak nola, zen ikusten badagoela sentsibilizazio handiago bat, eta gero erresistentziak azaltzen dituzten beste batzuk ere bai, eh? Oraindik an, orduan, hor nik ustez erakunde publikoek badukagulako legedi marko nahiko potentean ikustet bermatu beharko luketela indarrean dagoen legedia betetzea, ez? Eta horretarako baliabidea jarri, eman, lagundu, baina exigitu baita ere. Orduan esango nuke bai, bidean bai, baina gehiago behar da. Eta ez da denbora kontua, baizik eta ikustet kontzientzia eta benetan seriotasun sartzea, ez? Kasu honetan beitu, adibide oso argi izan da. Adin txikikoen politika zein azkarren sarri den. Ez, babesareko politika 2021 batean onartu zen lege bat zehazkar ezarri den eta 2006 urtetik eskatzen da berdintasun planak edukitzea federazioek eta hori ez da bete. Orain airea zerbait egiten. Orduan, joe, nik uste dut, orain lege berriak Euskal Kirolaren jarduera fisiko eta kirolaren legeak esan du bi urtetan eki behar dituztela klubek eta federazioek, jazarpen sexuala eta arrazoiagatiko diskriminazioa prebentzeko planak, berregia dan. Ez, garatzen dituztela eta benetan aldatzen dan egoera, ez? Bai, Ainhoa Zurmendi Etxegarai, mila esker eta segituko dugu lanean, ez da? Hori da, bai, eskerrik asko zuei eta danon artean seguru lortzen degula aldaketa. We'll be right back. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik eta noski, ba, eskerrak entzule beti ez Antxeta Irratiko uinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako hitzorduak, hauniz dira eta, batez ere, ba, raunean izanen dugun hitzordu garrantzitsu hori, estropadak izanen direlako Hondarribian, biharreta etzi, eta gure etxeko arraunlariak ere, ba, etxean bertan, etxeko uretan hariko direlako leian. Giro ederra izaten da, egun osoko egitaraua prestatu du dala ere Hondarribiako arraun elkartearekin batera, ba, hori aintzinera eramateko eta zaleek, ba, giro ezin hobean eguna pasatzeko, beraz, animatu, hurbildu, kanpotik ere baldin bazoazte, ba, hurbildu, kontuz kotxarekin eta gogorarazi, ba, trafiko mozketak izan daitezkela, edo, bueno, trafiko pilaketak ere, bertzerik gabe, izanen ditugun itzorduen gatik, eta beraz, ba, garaiz ibili hor egon nahi baldin baduzue bertzetik, txirrindularitzan ere, izanen dugu, Donostiako klasika, bertze itzordu garrantzitsu bat gure eskualdean, eta txirrindularintzat ere, agitza importantea dena, ba, bihar ere izanen da, Jaizkibel eta Erlaitzetik pasatuko dena helmugara ailegatu baino lehen. Eta noski, ba, Real Union eta Bidasoa martxan direla, aurre denboraldiko prestaketak aintzinera eramaten ari direla, eta noski, bihar biak, lagun arteko jokatuko dituztela Real Unioneko izeko amaiketan Logroñesen kontra Logroñon, eta arratsaldeko zazpi terdietan berriz, Bidasoak anaitasuna bisitatuko du lekun berrin. Beraz, hori guztia gogoratu, ongi pasatu asteburua eta bertze ben, ba, kirola gozatu, kasu honetan beti bat ditugu, kirolitzortuak baino kasu honetan garrantzitsuak izanen ditugu, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen bueltan, hau guztia kontatzeko, hemen asteburuan gertatutako guztia kontatzeko eta protagonisten ahotsak aditzeko noski. Bitartean, ba, ongi izan, gozatu asteburua eta astelen arte. Gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza mentre si